Gıydıvanın kızları huriyem, Gıydıvanın kızları huriyem, birer gonca gül oldu huriyem, birer gonca gül huriyem. Ufak ufak basta gel huriyem, ufak ufak basta gel huriyem, tahtalar oynamasın huriyem, tahtalar oynamasın huriyem. Şamama'da güzelim huriyem, Şamama'da güzelim huriyem, her gün gider hamama huriyem, her gün gider hamama huriyem. Delikanlılar dururken huriyem, delikanlılar dururken huriyem, niçin vardın imama huriyem, niçin vardın imama huriyem.